la mijlocu cerului, lilioaraș al nostru, este un pom al raiului, lilioaraș al nostru. La pole în poleitu, lilioaraș al nostru, la mijloc îi zugrăvitu, lilioaraș al nostru, la mijloc îi zugrăvitu, lilioaraș al nostru, la umbruța pomului, lilioaraș al nostru. Șade Maica Domnului, o lilioarăș al nostru. Cu-n pahar d'argint în mână, lilioarăș al nostru, ștăt plânge și suspină, lilioarăș al nostru. Lilioaraș al nostru, de ce plângi tu, maică dragă, lilioaraș al nostru? De ce plângi tu, maică dragă, lilioaraș al nostru? Cum n-aș plânge, dragii mei, lilioaraș al nostru, că sunt oamenii pe pământ sunt oamenii pe pământul fără leac de crezământ. Lor uitat pe Dumnezeu, lilioaraș al nostru, lor uitat pe fiul meu, lilioaraș al nostru, lor uitat pe fiul meu, lilioaraș al nostru. Lilioaraș al nostru, lilioaraș al nostru.